Molt benvinguts, amics i amigues, amb una nova edició d'aquest al vostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Una nova edició d'un dels programes que us portem setmanalment des del Club del Country, a clubdelcountry.com. Aquest cas és Country a Ràdio Estel per tots els oients, tots els amics de Ràdio Estel. Des de Palafrugell us saludem una setmana més. Avui comencem el nostre espai dedicat a la música country, la música western, l'americana music, amb Ned Firm i un àlbum del 2014. Cançons que formen part d'aquest àlbum de 2014 anomenat Spend All the Money, que avui escoltem, recordem, a càrrec de Ned Firm, un artista que als 4 anys d'edat, com moltíssima altra gent, també volíem ser bombers o policies o cowboys o altres coses, va decidir que volia ser professional de la música. Va créixer en una franja, en una illa molt a prop de la costa de Maine. La illa es diu Mount Desert. I diu que és un noi de country, de música country, un country boy, des del més profund del seu cor. Tot i això, la seva passió per la música el va portar després a viure a la ciutat de Nova York al costat d'icones del jazz, com Roswell Rudd, i també a la Universitat de William Patterson va estudiar jazz i es va doctorar amb saxofon al Ringling Music Conservatory de Dinamarca, on resideix a Copenhague. És un personatge que ha participat en multitud d'àlbums i aquest va ser el seu primer àlbum com a líder de la seva pròpia banda. Per tant, és una mica el que ells en titulen The Jazzy Country Boy. És Ned Firm amb Spend All The Money. Well, I spend all my money, I spend all your money, I spend all the money all over town. And I drank all my whiskey, I drank all your whiskey, I drank all the whiskey all over town. Aquest personatge de Main, establert a Dinamarca, Copenhagen, i amb la seva música tan particular, passarem amb un artista que és de Noruega, de Stavanger concretament, però que durant anys portava la seva música des d'Estocolm, a Suècia. Havia nascut el 27 de desembre de 1979 sota el nom de Han Margret Fredriksen Solvang. El seu nom comercial és Hans Solvang, tot i que a principis dels 2000 havia editat uns àlbums sota el nom de París, concretament l'any 2002 i també anys després. Sota el seu nom va començar a enregistrar a partir de l'any 2006, bàsicament sempre amb la faceta de cantant, compositora, singer, songwriter. Avui amb ella l'escoltarem amb Cover Me, un àlbum de les versions pròpies de les seves cançons, cançons que ella va escriure per altres artistes i que ha estat o va ser el seu àlbum de més èxit fins al moment i que en bona part d'ell és considerat, o es podria considerar, American Music Album de Country. Hans Solvang en Cover Me amb aquest Bring Me Down. Record musical a càrrec de Hans Solvang, que també ens acompanyarà amb un tema, que és d'aquest àlbum que avui repassem, Cover Me, originalment publicat el 2010, després amb una edició més internacional el 2012, d'aquesta artista noruega que avui ens acompanya amb les seves cançons excel·lents, tot s'ha de dir, composicions. La música, doncs, de Hans Zorbach ens ha acompanyat aquests minuts a través del nostre espai i ara ho farà també una formació que té el nom de Desert Rain. Avui també la volem recordar entre nosaltres. Uns artistes que ens han acompanyat al llarg del temps en cançons com, per exemple, aquesta que es diu Grandma's Empty Chair. I remember back when I was young, the time I spent around her. It seemed back then I didn't have a care. The smell of Sunday supper cooking as we watched Bonanza, the scent of pipe tobacco filled the air. Grandma always found the time to tell us about Jesus and how someday we'd all go live with Him. She was the tie that bound and held our family tree together. How I wish I could see Grandma's face again. Now she's gone with Jesus, and I know she's in her mansion. But if I close my eyes, I can see her sitting there. My arms reach out to touch her, and my eyes fill up with teardrops. And as I call out, there is nothing there but Grandma's empty chair. I remember sitting on her lap not long after she got it. She said that it was magic, and I for one believe. She'd hold me close and sing, Jesus loves the little children. And that's where I learned how Jesus died for me. Now she's gone with Jesus, and I know she's in her mansion. But if I close my eyes, I can see her sitting there. My arms reach out to touch her, and my eyes fill up with teardrops. And as I call out, there is nothing there but Grandma's empty chair. Is the magic gone that I grew up on? I can see now that it wasn't her, but who she had inside her. So I'll pass it on, 'cause I have grandkids of my own. So I'll tell them of the love of God and Grandma's empty chair. Oh, I'll tell them of the love of God. Now it's Grandpa's rocking chair. Una banda que ens porta la seva música. De fet, hi ha diferents formacions que utilitzen aquest nom de Desert Rain. I amb dues, les que jo conec, són quartets. Grandma's Empty Chair, una cançó publicada l'any 2012, una formació basada bàsicament en el món del bluegrass i del country gospel, com hem pogut escoltar amb aquesta cançó. Una banda que sempre m'ha agradat moltíssim, i no sé tampoc per què no ha tingut un èxit, suposo perquè hi ha tanta formació, o sempre van una mica més enllà de la música que Nashville demana en cada moment. Nowhere to Run és una altra de les cançons d'aquesta formació. You got to know where to run when there's nowhere to run. You gotta hide your herself in the cleft of the rock, under the shadow of his almighty hand, in the secret place where the weak can be made strong. You can walk on the water when you're looking at the sun. When you're down to nothing, you gotta know where to run. I know you're tired of holding on and the shadows seem so dark, but there's a light up ahead. Can you see it with your heart? It's the master walking on the waves of your troubled life. So get up and run, go run to him, run for your life. You got to know where to run when there's nowhere to run. You gotta hide yourself in the cleft of the rock, under the shadow of his almighty hand, in the secret place where the weak can be made strong. You can walk on the water when you're looking at the sun. When you're down to nothing, you gotta know where to run. Dos homes, dues dones, dues parelles que ens porten la seva música, elegits amb el seu moment com a banda de la dècada, càrrecen de la Country and Gospel Country Music Association, Country and Gospel Music Association dels Estats Units, amb branques també prou populars al Canadà. Hem escoltat, hem convertit uns minuts amb el programa d'avui, amb Desert Rain, i ara farem el mateix amb un artista que vàrem escoltar al Club del Country fa unes setmanes i de la qual ens han demanat alguna mica més de música. Concretament és Brooke Elizabeth White, una cantant compositora i que va acabar a la setena edició d'American Idol. Va néixer, digueu com vulgueu, el 2 de juny de 1983. Brooke White, Be Good, des del seu àlbum publicat mes d'octubre de 2019, Calico. In my life I tried to stand for something. As I get older, it ain't so black and white. They say what is right isn't always easy, and sometimes easy it ain't always right. Mistakes, you know. Can. raindrops falling on my windshield, falling on my windshield. Bona música, bons ritmes, els d'aquesta noia. D'aquí uns moments anirem a recordar música antiga, però de moment amb ella ens continuem quedant amb l'actualitat. Calico, el disc de Brooke White i la cançó anomenada Hunt. Doncs deixem estar la modernitat, que està molt bé, és molt xula, però a mi m'agrada recordar els orígens d'allà on venim i la música que tenim, encara que fos molts anys abans, i això que sóc gran, que jo nasqués. La música del Western Swing, que ens acompanyarà en els propers minuts, en quatre temes que he triat d'un recopilatori que ens portava la música més emblemàtica de Texas durant moltíssims anys. Un recopilatori entre els anys 1928 i 1944. En grans noms n'he triat quatre, però en podria haver triat moltíssimes més. Començant amb The Light Class Dog Boys, un dels grups essencials de la música Western Swing, organitzada el 1931 per Burroughs Mill i Elevator Company. És una companyia de Saginaw, de Texas. Thank you. Just one too often, just one too often. You run around at my expense, made me lose my confidence, make me feel like 30 cents. That's gonna happen to you just one too often, just one too often. Do you recall a certain pair? He loved her, she played unfair. At the church he wasn't there. That's gonna happen to you, turning up your nose. Don't be one of those, stepping on my toes. Now that's gonna happen to me just once too often, just once too often. When I send roses to your room and I find orchids there in bloom, that's gonna happen to me just once too often. The Like Cross the Doors, Dog Voice, amb One Just One Too Often, Just Once Too Often, aquesta banda prou famosa, sobretot fins a principis de la Segona Guerra Mundial. El grup va deixar d'existir, el grup original, el 1942, tot i que el membre de la banda, Marvin Smokey Montgomery, va fundar una nova versió de la banda organitzada als anys 60. Gent com Tommy Duncan, Cecil Brouwer o John Knocky Parker, també Kenneth Pitts, varen començar amb aquesta formació. Passem amb una altra d'aquests legendaris formacions, grans orquestres de vegades, que són realment del millor que va passar per al món del Western Swing abans de la Segona Guerra Mundial. The Tune Wranglers ens portaven aquest clàssic, apa que no el coneixereu, El Rancho Grande. I like you. Formació divertida amb aquesta interpretació de Tom Wranglers. Varen ser una banda de western swing que ens arribaven des de San Antonio, també, òbviament, a l'estat de Texas. Molt popular als anys 30. Es va fundar el 1935 amb Buster Coward, amb Eddie Fielding i amb Charlie Gregg. Després, Jim Cohn, Joe Barnes, conegut com Red Brown, com Eddie Duncan, com Leonard Sigel i d'altres, varen participar amb aquesta formació. En total varen enregistrar com unes 80 peces, incloent-hi una sessió de cançons amb estil hawaià, amb els banjoistes, amb els intèrprets de banjo, Neil Anville. Això de banjoistes m'ha agradat, com m'ha quedat. Van enregistrar molts de temes per Bluebird Records. També escoltarem amb el programa d'avui a Bill Voigt amb Show Me The Way To Go Home. Un personatge que té la seva pròpia estrella, el passadís de la fama, que s'anomena realment el Hollywood Walk of Fame. Em penso que no l'he pronunciat bé ara, no l'he traduït bé. Bill Voigt és aquest personatge que també escoltàvem, nascut a Fenning County, a Texas, el 1910, i que va morir a Dallas, el 1977. Un dels més grans artistes, el 1932, va començar a enregistrar al costat del yodeler Jimmy Rogers i després va fundar la seva banda de western swing, de Cowboy Ramblers, amb la qual va enregistrar més de 225 temes fins a l'any 1951, especialment cançons com el Under the Double Eagle, que després van esdevenir un estàndard del western swing. Molt de temps, durant molt de temps, diversos membres de la seva banda també van treballar al mateix temps amb la Light Cross Dog Boys que hem escoltat abans. Acabem aquest repàs del western swing amb Milton Brown and His Musical Brownies i el Talking About You. I'm talking about you. I'm talking about you. I'm talking about you. I'm talking about you. talking about you. Recte final del Club del Country especial Ràdio Estel per aquesta setmana, amb aquest programa nostre, després d'haver recordat quatre extraordinaris temes de Western Swing amb aquesta etapa daurada entre el 1980, entre el 1928 i principis dels anys 40. Bàsicament, el Western Swing és quan va tenir la seva etapa més daurada, fins al final de la Segona Guerra Mundial. Després la música ja va canviar molt. I el que farem amb aquests enregistrants és escoltar èxits d'un any en concret, concretament del 1961. Will Malley i Stoney Cooper, Wreck on the Highway. Who did you say it was, brother? Who was it that fell by the way? When whiskey and blood run together, what did you hear anyone pray? I didn't hear nobody pray, dear brother. I didn't hear nobody pray. I heard the crash on the highway, but I didn't hear nobody pray. On the highway, I knew what it was from the start. I went to the scene of destruction. This picture was stamped on my heart. There was whiskey and blood all together, mixed with the glass where they lay. Fate played her hand in destruction, but I didn't hear nobody pray. I didn't hear nobody pray, dear brother. I didn't hear nobody pray. I heard the crash on the highway, but I didn't hear nobody pray. I wish I could change the sad story that I am now telling you, but there is no way I can change it, for somebody's life is now through. Their soul has been on the way, I heard the groans of the dying, but I didn't hear nobody pray. I didn't hear nobody pray, dear brother. I didn't hear nobody pray. I heard the crash on the Un duo, bàsicament, de bluegrass, el que formaven Will Malley i el seu espòs, que es deia Delty Stoney Cooper, i que ens portaven, en aquest cas, aquest Wreck on the Highway, 1961, va ser un número 8, aquesta cançó, molt més coneguda i molt més èxit en la versió que en va realitzar en Roy Acuff. De fet, és una cançó que arrenca de molt temps enrere, el 1937, quan la va escriure Dorsey Dixon. D'aquell 1961 també podríem escoltar una cançó, un èxit de Ray Price. La cançó es deia Heart Over Mind. I love you so much that I can't leave you. Even though my mind tells me I should, but then you make me think that you still love me, and all my thoughts of leaving do no good. You've got me heart over mind, wear it all the time, knowing you'll keep hurting me, I know, but I still can't let you go, 'cause my heart won't let my love for you change. But when you come home and tell me you still love me, I still hope there's some chance for us yet. You've got me heart over mind, wear it all the time, knowing you will always be the same. You'll keep hurting me, I know, but I still can't let you go, 'cause my heart won't let my love for you change. Aquest número 5 del cantant Ray Price, del cantant de Perryville, de Texas, on va néixer el 1926. I tancarem la paradeta, si no, no ens quedarà temps d'escoltar el que va ser el segon número 1 a la carrera del mestre, de George Jones. Va escriure aquesta cançó al càrrec al costat de Darrell Edwards i va ser el seu segon número 1. Tender Years es deia aquesta cançó per al segell Mercury. I amb ella acabem. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera. You keep saying you love him, I believe that it's true, and it just doesn't matter how much I love you, but in time you'll understand, dear, when you shed a tear, then you'll know you were living in your tender year. In your eyes there's a love light that's shining for him, but how long will it stay there? Will that love light grow dim? You can just see the happiness